toe, pay the toll. So what will unfold? And man plans again. Needle showing doses, hope like Moses, party population. Peek at the beat, frantic, pause, pouring. Strobe lights on, polygon, hallucination, give you more. And crazy moves, frantic, move forward the flock. No one marks, super duper, high tech rock. For the soft rocking hard, and I got the beatbox, taxi cab, aftershock, follows the drop. Marathon, stretching on till the fever pitch drop. Junkie expand his limits. Expand its limits. Junkie expand its limits. Junkie expand its limits. Show stop, door pop, pop was out, bound to get fat knock. Night clubbing flop, stepping slow mo like sandbox. Got these slow roll standing like ships on stone. Satiated, blazed and tainted, now sanity shows hold. Sleeper with bumps, the one that follows the god of fun. Honey bumps with bumps, get the what for eye stunts. Teens get the spirit, exchanging digits from sky pages. Diplomania never savior, the lust is manger. Catch the brothers on the rebound with skins on the skis round. Dope with wheels, fleshy feels, surely got clout. What it's all about, stretching the funky addiction. Line to line, mind to line with the cocaine, the delusion. Chase the rush, it was tough to lose the kaleidoscopic illusion. Stress the limit, kill the cynic in the human shell. Feel the funky, never flunky in the junkie excel. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. Junkie expand his limits. W ten sposób w 1997 roku debiutował holenderski producent Tom Holkenberg, który który działa pod pseudonimem Junkie XL. Saturday Teenage Kick to tytuł tego albumu, od którego właściwie zaczęła się moja przygoda z tym producentem i myślę sobie, że do dziś Junkie robi rzeczy wyjątkowe. Teraz wracamy do płyty, która musiała trochę dojrzeć, żeby mogła znowu wrócić do potrójnego pasma. Najpierw wspólnie słuchali muzyki, a był to głównie w hip-hop i jazz. No a później postanowili sami coś stworzyć, sami coś zaczęli nagrywać. I tak oto powstał w No Regular Play, czyli w duet tworzący w przedziale house'u, w przedziale w nowoczesnego disco, ale też z domieszką instrumentów, no właśnie, dęciaków, trąbki, bo jeden z nich cały czas uczy się grać na trąbie właśnie, co słychać w ich nagraniach. A płyta, z której prezentuję dziś muzykę, została wydana w 2012 roku. Nosi tytuł Endangered Species. Na początku jakoś tak entuzjastycznie podszedłem do tego krążka, później stwierdziłem, że no nie, no jakoś go nie rozumiem, no i płyta przeleżała przez te dwa lata na półce właściwie nietykana. No i teraz postanowiłem dać jej znowu szansę, bo zdaje się, że po prostu dojrzała. Interesująca, ciekawa muzyka wydawana w wytwórni Wolf i Lamb. Thank you. w nim świeżynka. Płyta opublikowana 4 listopada. Płyta, która doskonale się zaczyna, jeśli zazwyczaj tak jest, takie mam wrażenie, że jeśli jest dobry początek, to i cały album pięknie się jakoś później układa, pięknie się skleja. Dwóch dżentelmenów, dwóch Polaków gościli w czwartek w programie Agnieszki Szydłowskiej. Działają pod nazwą Withdraw A. I'll make you worry. We Draw A, czyli w Radek Krzyżanowski, gentleman z zespołu Camp, i Piotr Lewandowski z niefunkcjonującego już dziś zespołu Indigo Tree. Bardzo dobry początek, bardzo dobry drugi utwór. I kiedy włączyłem płytę po raz pierwszy, no właśnie, stwierdziłem, tak, wreszcie jest to, o co mi chodzi, to, co lubię najbardziej. Może jakieś skojarzenia z Moderatem? Może. Bez wątpienia znacznie więcej mroku niż w muzyce w zespołu Camp. Jak dla mnie to dobrze, bo nie przepadam za słodyczą obecną właśnie w Campie. Tutaj mam te melancholie, ten mrok, który uwielbiam w muzyce w elektronicznej. I myślę sobie, że We Draw A naprawdę mogą porwać publiczność w trakcie występów scenicznych. Zresztą planowana jest, zdaje się, trasa koncertowa. O tym będziemy jeszcze informować na naszej antenie. No i tak sobie myślę, że to przychodzi taki moment czasem, że trzeba się na moment wyłączyć z tego, co z tego towarzystwa, z którym ciągle się pracuje, z którym ciągle się działa, i należy połączyć swoje myśli, swoją energię właśnie z kimś innym. To zazwyczaj działa na plus. I na plus też odbieram tę płytę, moment z duetu We Draw A. No, z przyjemnością będę patrzył i nasłuchiwał, jak rozwija się muzyka Radka i Piotrka. Dużo świadomości w tym podejściu do tworzenia elektronicznych bitów. Fajna melancholia. Chłopcy po prostu, przepraszam, panowie chyba po prostu dojrzewają, wchodzą coraz głębiej, są głęboko już, i może też z tego powodu postanowili pójść w stronę ciemności. Ja wybrałem najbardziej ciemne, w moim przekonaniu, mroczne utwory z tego albumu. I na początku przywołałem te dwa, którymi rozpoczyna się ta płyta. No i chciałbym jeszcze przedstawić dwa ostatnie utwory z płyty Moments w programie trzecim We Draw A. Thank you. Withdraw A, czyli Radek Krzyżanowski i Piotr Lewandowski. Ale to jest duża przyjemność, kiedy człowiek bierze płytę, okazuje się, że płyta jest fajna, później się okazuje, że to nasi rodzimi producenci tworzą tak wspaniałą muzykę elektroniczną. Jeśli są Państwo zainteresowani, jak powstawała płyta w Radka i Piotrka, to można znaleźć w audycję, fragmenty audycji Program Alternatywny na facebookowych stronach programów trzeciego. Ciekawa i fajna historia. Trzymam kciuki, naprawdę kibicuję, bo płyta jest w moim przekonaniu fantastyczna. Jak jeszcze się słucha jej na dobrym sprzęcie, to można poczuć trzewia. Bas chodzi nieprawdopodobnie słuchając tej płyty. Dub no face, dub no bass with my head man. To tytuł trzeciej płyty zespołu Underworld, opublikowanej w 1994 roku. Ależ ten czas szybko leci. No i 20 lat po premierze teraz mamy do czynienia z reedycją tego albumu, którym mówię dziś Państwu do usłyszenia. Underworld na zakończenie naszego spotkania. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko. Mówił Michał Margański. Życzę dobrej niedzieli. Will you be my big plaything? my ninja power, my number cruncher.